Bueno, baixamos un poquinho a música, vamos a falar, pois, con un señor que mestre. Sí. Mestre de instituto, Alain Melide, na provincia da Coruña. Vamos a falar co señor Francisco Manuel Veiga García, coñecido, pois, os seus amigos e os seus máis próximos son Paco Veiga, que é o mestre. Ah, e dese falou me Suso, min. Exactamente. Eu coñezo ele. Sí, me sí. Parece que coñezo. Que acaban de ser recoñecido como como pola defensa do seu do galego, deronlle un premio hai pouco, non? Exactamente, sí, vale, señor. Pues, boas tardes, señor Paco, vamos chamarlle señor Paco Veiga. Hola, boas tardes, que tal? Moi boas tardes, felicitacións. Exactamente. Moitas grazas. Sobre bueno, todo esas felicitacións por esa defensa, que parece mentira que tiñamos que estar a estas alturas defendendo que taxa máis, que tiña que taxa máis que defendido. Pois, efectivamente, vivimos nun país extraño, sabes? Sí. Estas cousas suceden aínda. Podenos tratar de tú, eh? Sí, no, efectivamente, bueno, moi ben. Mellor de tú. O sea, muy ben. O sea que o xurado decidiu otorgarlle o galardón a Paco Veiga como así o coñece na comunidade educativa pola súa trascendencia social na comarca. Sí. Bueno, mira, trátase efectivamente dun premio comarcal, non? É un premio que naceu para, digamos, poñer en valor as iniciativas que intentan conseguir que algo que debía estar conseguido xa, non? Que a lingua estea plenamente normalizada en todos os ámbitos da vida da comarca. Sí. Entón, nesta ocasión, claro, na comarca hai un único instituto, sabes? Claro. Entonces, o sabes, entón, realmente todos os alumnos pasan por nós, eu logo 22 anos no centro, entón... Sí. Bueno, realmente o premio é por ser bello, sabes? Como no, por ser que... Por ser bello. No, hombre. Porque se non fose bello... Sí, pues... sí, sigue dando... No, no, bella é a roupa. No, bueno. Vostedes, bueno, todo Paco, caso... sigues dando escola, non? Sí, sí. Pois pues entonces está feito un chaval. Bueno, ainda me quedan moitos anos para xubilarme, efectivamente. Bueno. Sí. Pois entón... Sí. As novas xeracións melidáis seguirán escoitando... Ademais, hai que ter en conta que un mestre é o máis valioso na vida... das persoas. Bueno, por qué? Porque todo, si un señor en este caso Paco é mestre, pero o señor Rajoy, que é presidente, tuvo que pasar por las más dun mestre. O Papa é Papa, pero tuvo que pasar por las más dun mestre. Por moito que digan. Bueno, a importancia de Paco está máis que recoñecida, non? Exactamente. Bueno, efectivamente, sí, a veces esquecemos realmente o papel da educación, non sei se dos mestres, pero da educación en xeral, non? A veces é moito máis trascendente do que pensa, non digo que sexa o caso, pero nunca cabe dúbida de que son moitas horas, e son moitos anos nun centro educativo, por parte do individuo, non? Entonces, exactamente. Dun ou doutra maneira... vas a ir formado ou mal formado. Sí, sí. Sí. Porque eu digo que a persoa, falando, hai poucos días falando con un mestre, a máis un mestre que eu coñeco de hai moitos anos, e había tempo que non o víamos, e saludámonos e tal, e estuvemos falando, e demos en falar sobre isto da educación e das materias que se dan, ¿no? E ele dicíame, mira, a educación, parte dela, xa ten que vir da casa. Nos colexios normalmente enseñamos materias, pero se unha persoa é educada, dice, entrelle moito mellor, aprende moito mellor que se non é educada. Sí, o papel da familia é fundamental, e iso podo aseverar eu tamén desde a miña práctica docente. Ahora ben, tamén debo dicir que ás veces os docentes e damos demasiada importancia justamente ás materias, ao currículo, a todo o que hai que dar, esquecemos que sobre todo ninguén pode andar polo mundo sin uns certos valores, sin unha certa predisposición a aprender, por exemplo, do que ten diante dos suciños, non? Eso é fundamental, tamén entendo eu. Sí, sí, sí. Por eso digo que... non é solamente coller isto, sacar un título e todo eso, se despois non te sabes desenvolver na vida como sí. tens que desenvolverte, se por exemplo tens que fuches enxiñeiro e tens que agarrarte, por dicir algo, a un tractor para labrar la terra, se non o sabes facer malamente. Malamente, efectivamente. Debo dicir que, na miña humilde opinión, non camiñamos cara a un bo, cara a un bo objetivo, digamos. Uh-huh. Cada vez os rapaces están máis super especializados nos traballos escolares. Uh-huh. E dentro, mesmamente, dos currículos escolares, digamos que están demasiado super especializados, ¿no? Entón, pode ser que efectivamente cheguemos a formar grandes enxeñeiros, grandes médicos, que sei, grandes arquitectos, grandes abogados, pero se cada estamos perdendo a perspectiva de que o que temos que formar son seres humanos, sobre todo. Ao fin e ao cabo, toda a información está en internet agora mesmo, é moi fácil acceder a ela. Sí. Hay que tener ferramentas para poder facelo, claro. Que a veces falla, sí. Sí. Pero esa información, si non está ben dirixida, a veces non leva a bon fin, non? Por eso digo que ao mellor é moito máis interesante centrar os esforzos da escola de educación en adquirir as técnicas e os criterios para buscar información que propiamente pretender transmitir esa información. Sí. É evidente que temos que saber moitas cousas, pero outras moitas abonda como saber onde buscarlas e como buscarlas. Exactamente. Claro. Bueno, aparte do seu labor educativo, da súa labor educativa, tamén participa nunha asociación moi interesante, moi importante, que é a Asociación Cultural Avelino Díaz, non? Certo, que por sorte ou por desgraza son o seu presidente agora mesmo, sí. É unha asociación que realmente constitui, é un colectivo de colectivos. Entón, nela están mergulladas entidades de toda a índole, persoas particulares dos concellos de Río Torta e Meita, sobre todo. É alá pola terra de Miranda, en fin, non dos extremos da Terra Cano. E entón, o que pretendemos é poner en valor a figura dun poeta do exilio da emigración que foi Avelino Díaz. Uh-huh. Un home que se fixo a si mesmo, que é un excelente poeta, aparte de xornalista, ademais, que non está suficientemente reconhecido precisamente polo feito de ser un... O que sempre sucede, ás veces, non? É dicir, que a xente humilde, a xente que non ten medios, a xente que non quere destacar por si mesma, pois, claro, está escondida por aí en algún recanto dos libros de literatura, neste caso. Uh-huh. Os seus fillos, por exemplo, bueno, en concreto, un dos fillos, co que mantemos unha relación estable, pois, unha das cousas que nos dixo foi que, aclaro que Avelino Díaz teria hoxe 117 anos, xa que vos falades unha idea do que estou falando, non? Entón, un dos seus fillos dixonos que seu pai non estaría nada contento de figurar, digamos, na cabeceira dunha asociación que non estaría nada contento de saber que existise un colectivo que pretende divulgar a súa obra. Uh-huh. Era tan humilde o home que así son as cousas, non? Sí, sí, sí. Que non quería quería ese protagonismo que en realidade ten, porque como poeta é un valor a descubrir e é un valor a seguir lendo, non? Sí, efectivamente. Porque este Avelino é de Meira, non? Bueno, este Avelino naceu na parroquia de Santa Comba de Orria, no concello do Río Torto, que realmente, exactamente, que realmente está aquí onde Meira. Non son unha das actividades que facemos anualmente, é o roteiro que él facería nos seus anos de neno para ir á feira de Meira. Son 9 kilómetros. Sí, sí, exactamente. É unha actividade tremendamente participativa. Sorprendeu-nos a nós mesmos que todo o mundo se apuntase a facela. E é moi bonita, porque é realmente percorrer 9 kilómetros por o medio do monte. É unha actividade moi placenteira. Bueno, e vostede, aparte de eso, tamén na súa páxina ou na páxina de internet en Facebook, tamén notamos que tamén apoia o ensino da música nas escolas, algo que axudaría a recoñecer moito máis a poesía e ao mesmo tempo formar máis aínda a persoa, non? Exactamente. Bueno, me dicen que estás moi ben informado, porque realmente, sí, a ver, que sucede? Algunos profesionais pensamos que a educación debería ser un pouco diferente do que é. Entón estamos vendo que as novas leis, a nova normativa, todo o que está saindo, pois está encaminhado nese sentido que comentaba antes, de procurar super especializar os rapazes, ao fin e ao cabo traumatizarlos, porque, en fin, continua competitividade, camiñando cara a non sei onde, a ter notas e demais, e polo camiño están quedando cousas que axudan a formarnos como persoas, unha de cada época, claro. Sí, señor. A música que ten moito que ver coa literatura, eso é obvio, claro. Hasta coas matemáticas, non? Porque o que non sabe matemáticas non sabe facer música tampouco. Pues, eu moitas veces, efectivamente, teño-me sorprendido dos meus colegas músicos realmente o moito que teñen que ver coas matemáticas. Claro. O moito que controlan as matemáticas. Un 2x4, un 3x4, un 5x8 non saben dirixir se non saben matemáticas. Ademais, o que estaba el dicindo antes, nese momento de... É como unha fábrica de facer... unha fábrica de preparar persoas con títulos e alá. Sí. Pero deixamos moitísimas cousas polo medio. Deixamos moitas polo medio, efectivamente. Isto concretamente, o da música. Sí, que ten tanto que ver cas matemáticas. E coa literatura, como dices. E coa literatura. Sí, sí. E as materias humanísticas, en xeral, non? Porque... parece que non aportan nada, sí. Sabes? Son fundamentais para formarnos como persoas. Sí, non sí. Cabe ninguna dúbida. No. Eu tiño unha sobrinha que é docente e dice, cando un rapaz lle enseñas música ou lle enseñas as cousas a través da música, a que lo quedas allí? Ora, se tratas de facelle como nunha fábrica, como se fora dice unha fábrica de embutidos, dice... abúrrelo e esmorécese. Sí, a mí sucede algo parecido. Eu ensino literatura realmente a música é unha ferramenta moi adecuada. Moi adecuada porque para analizar, por exemplo, poemas, para comprender o seu sentido último, realmente para que os rapaces estean conectados ao que estás contando. Sí, non cabe dúbida. Exactamente, sí, señor. Porque, claro, si, por exemplo, un rapaz, xa sabemos que hai materias, por exemplo, cando son matemáticas ou a historia ou outras cousas, que xa é moito que deixen a escola, pois, e agora, pois, moitas das cousas, tería que volver a aprender a estudiar. Sí, bueno, tú non penses que non nos sucede aos docentes tamén, teñía xudado, eu son de letras, obviamente, son profesor de lingua e literatura, e a veces por coincidencias de traballo, porque estas cousas pasan nos centros, teño intentado axudar de algún alumno, pois, por exemplo, con algún tema de matemáticas, e chegou un momento en que teño que pedir papas. Sí, é lógico. Sí. As cousas van esquecendo, por unha parte. E por outra parte, a cousa foise complicando moito. Moito. Os rapaces de bacharelato, alguna vez, teñen que aprender, por exemplo, moitísimas cousas. Por iso tamén, sí. Pero os de bacharelato, sí. Iso é absolutamente bestial. Eu tiño unha prima que é docente, agora está xubilada, e dice, non había cousa que máis me aburrira que poder ter que dar matemáticas. Dice, aparte de que non me gustaban, porque era de letras. Sí. E entón dice, que non me gustaban nada. Dice, equivocábame tantas veces, que cando sí. Me... Dice, tuve un tempo que tuve que dar matemáticas, e tiña que pedir sempre auxilio. E mira, con todo, tamén hai moitos mitos, hai moitos prejuízos, ¿no? Sí. Eu teño tido, como teño compañeros, vamos, que compañeras que realmente... Se algún día te pos a falar con eles do que fan na aula e de como tratan de ensinar matemáticas, eso a veces tampouco ten nada que ver con eso que temos na mente do típico típico profesor que te mete os logaritmos sí. Como se fosen por un embude. Sí. No, hai métodos e métodos. e sí, sí. Moitos profesores que fan matemática agradable. No, no, é que as matemáticas son agradables, o que pasa é que eso, hai que poñer certas certo nivel. Bueno, vostede como enseñante sabe, non, que non é o mesmo que unha persoa bueno, queira esa materia que a, como por exemplo o que se dedica a literatura, se non lle gusta, é imposible que sea transmisor dunha boa dun bo ensino, non? Exactamente. No, primeiro tes que ter, eu non digo certa paixón, pero cando menos tes que percibir aquilo que vas a intentar transmitir con gusto, ¿no? Claro, porque, sí. Porque senón non hai maneira. Isto, mira, isto desgraciadamente, mirade, isto non, a veces é imposible agora, tal como están as cousas, porque xa sabedes que polo menos aquí en Galicia, costame que en Cataluña os recortes tamén foron bastante duros. Sí, tamén. Pois, claro, para un profesor que se lleu de latín, pois se pode de lo ver dando, por exemplo, que se lleu xeografía e historia, que sería algo medianamente, ou incluso cousas tan pintorescas desde o punto de vista da súa formación como a biología. Sí. Claro, como vai dar biología a unha persoa co que avanzou, co conhecemento, ademais, que non se trata xa de que ti teñas unha formación básica medianamente aceptable para a época. Realmente as cousas cambian día a día. Exactamente. Non, hai que manexar ese cambio. Porque es, moitas materias que se están dando e todo eso están evolucionando diariamente, e o mesmo mestre ten que evolucionar tamén detrás de seguido. Sí, sí, mira, incluso cousas aparentemente tan estancas, non, como por exemplo a figura de Rosalía de Castro, que te coñecida, requete estudada desde bueno, sobre todo desde a época en que Francisco Rodríguez sacou a súa tese de doutoramento, desmitificou un pouco a idea da Rosalía Chorona. Sí. Pero claro, ainda outro día apareceron os orixinais cinéticos. Bueno, outro día estou falando de un par de anos, non? Sí, sí, sí. Apareceron uns orixinais que unha persoa que non, que estía fora logo do circuito da literatura galega, pois non ten por que coñecer. Sí, sí, sí, sí. Claro. Sí. Exactamente. Quédanos xa moi pouquinhos minutos, pero noutra ocasión teremos que falar entón do roteiro ese para por Avelino Díaz, que se, pues, foi a primeira vez a que fixeron este ano ou ano pasado, pero seguro que volverán a repetila, non? Imos a programar casualmente nunha reunión que temos mañá a noite en Meira, da xunta directiva. E outro día tamén falamos, vamos, estamos aquí a vosa disposición para o que queirades. Por exemplo, dos shows tradicionais. Estamos sí, sí, sí. Ah, bueno, mitad, pues, outra cousa que paga a pena falar dela, posto que, bueno, é interesante que os rapaces saiban que había outros xoguetes que non tiñan pilas. Exactamente. Sí, hai un proceso moi interesante. Temos moita relación, por exemplo, con Cataluña. Sí. En fin, hai un proceso interesante en toda Europa de recuperación de shows tradicional. Moi ben. Pois pues, entonces, noutra ocasión falaremos del. Sí, sí, a Asociación Europea de Xogos e Deportes Tradicionais, non? Correcto, sí, sí, sí. Pois eso, pues falaremos del. Eu estou encantado de ter esta conversa con vostede. Colgaremos na nosa páxina, no noso blog de Galegos Novais. Volveremos a incomodarlo en outro momento para que nos poida falar de máis cousas interesantísimas. Moitas gracias, Paco. Outra vez, felicitacións por ese agasallo tan importante que acaba de recibir. Moitas gracias a vos por tervos acordado, graciñas. Un aperto moi forte e hasta outro momentiño. Igual. Bueno, pois despedimos o señor Paco con esta cantiga de David Salvado. Do seu disco Lobos. Lobos, que se titula a peza, titúlase Gora. Bueno, con esta peza de Gora, pues tamén nos despedimos nós. Ata vindeira semana, que ao mellor damos unha sorpresa, pero exactamente. Que ao ser o último, pois pues, exactamente, pois pues, a vindeira semana será o último programa. Veña. Así que señoras e señores, é eso. Ata vindeira semana por miña parte, veña. Eso. Así que señoras e señores, deica o vindeiro día 20, ata vindeiro xoves. Así que ten en conta que tamén o domingo de 1 a 3 repite este mismo programa, así que pensar en positivo y a to vindeiro xoves. Y eres amigo mío de los que quiero, eres amigo mío de los que quiero,